aquesta matinada per gaudir del bon temps. Però ells no sabien que això anava a convertir-se... Se va con los cojones por la...